الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديث چل رہی تھی اور ہم اس کی تیسری آیت پر پہنچے تھے دوسری آیت تقریباً کمپلیٹ کی تھی اور اس کے آخری حصہ بلکہ ابھی وضاحت طلب تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ہر شے سے مراد یہاں ممکن ہے. ممکن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو معارض وجود میں آ چکی ہو یا ابھی نہیں آئی لیکن آ سکتی ہو اسے ممکن کہتے ہیں, اور جس چیز کا معارض وجود میں آنا ناممکن ہو ممتنع ہو اسے محال کہا جاتا ہے. تو یہ ممکن کا لفظ کبھی محال کے مقابلے میں بولتے ہیں, تو ممکن اس چیز کو کہتے ہیں جو معرض وجود میں آ چکی ہے جیسے آپ اور ہم ہیں, یا آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ کو پورا سونے کا بنا دے, یہ ممکن ہے, بنا سکتا ہے, محال تو نہیں ہے. لہٰذا اسے ممکن کہا جائے گا کہ جو وقوع پذیر ہو چکا ہو یا اس کا وقوع پذیر ہونا ہو سکتا ہو, واقع ہو سکتا ہو, اسے ممکن کہا جاتا ہے. اور جس کا وقوع پذیر ہونا یا جس چیز کا معرض وجود میں آنا ناممکن ہو ممتنع ہو اسے محال کہتے ہیں. اب یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر, شے سے مراد ہے ممکن, کہ اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت تمام ممکنات آتے ہیں, محالات نہیں. یہاں یہ سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت محالات نہیں ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی قدرت ناقص رہ گئی, اور اللہ تعالی محالات کو معرض وجود میں لانے پر قدرت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں معاذ اللہ وہ کمزور ہے یا اس کی قدرت میں نقص ہے. ایسا نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بالکل کامل ہے, اس میں کوئی کمی کوئی نقص کوئی نقصان نہیں, بلکہ کمی نقصان ان محالات میں ہے کہ وہ محالات قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. کمی ان میں ہے, اللہ تعالی کی قدرت میں نہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کا فیض نبوت کامل تھا یا ناقص, تو آپ یقیناً کہیں گے کہ کامل تھا. تو پھر بتائیے اگر کامل تھا تو ابو جہل اور ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو آپ جواب میں یقینی سی بات یہ کہیں گے کہ نبی کریم کے فیض میں کوئی کمی نہیں تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بالکل کامل تھی. اصل میں ان دونوں بدبختوں میں ایسی کمی تھی کہ وہ فیض نبوت کو حاصل نہ کر سکے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل کی نورانیت سے منور نہ ہو سکے. تو قصور تبلیغ کا نہیں ان کا ہے, قصور نبی کریم کے فیض کا نہیں بلکہ ان کا ہے. اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں جیسے ابو جہل ابو لہب ہے, یہاں محالات لے لیں, اور اس طرف نبی کریم کا جیسے فیض ہے اور آپ کی تبلیغ کامل ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لے لیں. تو اب کمی قدرت میں نہیں ہے بلکہ ان محالات میں ہے کہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اس کے ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک تار میں مختلف بلب لگائے اور پیچھے سے بٹن آن کر دیا, سارے بلب جل گئے لیکن دو بلب نہ جلے کیونکہ وہ فیوز تھے. اب کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ یہ الیکٹرسٹی جو آ رہی ہے یہ بالکل ناقص ہے, دیکھو یہ دو بلب نہیں جلا سکی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں, اس میں بجلی کا قصور نہیں ہے بلکہ ان بلبوں کا قصور ہے کہ اس بجلی کا فیض حاصل نہیں کر سکے. تو قصور بجلی کا نہیں کہلائے گا بلکہ ان بلبوں کا کہلائے گا. بالکل اسی طرح محالات کو سمجھ لیں بلب ہیں, اور بجلی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ہے کہ سمجھ لیں قدرت ہے. تو اب جس طریقے سے فیوز بلب بجلی کے فیض کو حاصل نہیں کر سکتا, اس طرح محالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آئے. تو قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ محالات میں ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. وہی اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک تھی، اس وقت کچھ بھی نہ تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد دوسری چیزیں. والآخر، اور وہی آخر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت قائم ہوگی کہ تمام دنیا کائنات ختم ہو جائے گی اور صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. والظاہر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ عیاں ہیں، نمایاں ہیں. آپ پوری کائنات کی کسی بھی چیز پر نگاہ ڈال لیجئے، آپ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ ہر ہر چیز سے ظاہر ہے. مثال کے طور پر یہ ٹیبل کو دیکھ لیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ٹیبل خود بخود تو نہیں بنی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. وہ کون ہے؟ یہ کاریگر ہے. اچھا یہ بتائیے، کاریگر کو وہ فن کیسے حاصل ہوا؟ اسے عقل کیسے حاصل ہوئی؟ اس کے ہاتھ میں اتنی مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ کہ اس نے محنت کی اور اس کے استاد نے اس کو سکھایا. مثال کے طور پر استاد کو کس نے سکھایا؟ استاد میں توانائی کیسے آئی؟ اس میں توانائی کیسے آئی؟ جی غذا کی وجہ سے. اور یہ جو الہامات ہوتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن وغیرہ، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو اندر توانائی اناج کی وجہ سے، اناج کے بیج کی وجہ سے، بیج کہاں سے، فلاں جگہ سے، اس طرح چلتے جائیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہر ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلیل بالکل ظاہر ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے. والباطن، اور وہ باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے پوشیدہ ہے کہ نہ اس کی ذات کو آپ نے دیکھا اور نہ اس کی ذات کا کوئی 100% درست تصور آپ قائم کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرنا ہی ممنوع ہے، کیونکہ تصور قائم ہوتا ہے تین صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. آپ نے کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہو تو ایک تصور قائم ہوگا. جیسے میں آپ سے عرض کروں، مثال کے طور پہ پنکھا، آپ اگر ابھی میری یہ بات سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک پنکھے کی صورت آ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے پنکھے کو دیکھا ہے. دوسرا میں یہ کہوں کہ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں ایک جانور دیکھا، آپ نے کہا بھائی وہ کیسا جانور تھا؟ میں نے کہا بالکل ایسا جیسے ہمارے یہاں اونٹ نہیں ہوتا ایسا. تو چونکہ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے، لہٰذا اس کی مثل جانور کا تھوڑا بہت تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ یا تو تصور کسی چیز کو دیکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے، یا بعینی اس چیز کو نہ دیکھا ہو بلکہ اس کی مثل کو دیکھا ہو تو تصور قائم ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ کسی کے بتانے سے، خبر دینے سے تصور حاصل ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا سا اس کا منہ ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی بھویں ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، موٹے موٹے گال ہیں، ناک لمبی سی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک بھیانک سا تصور قائم ہو جائے گا میرے خبر دینے کی وجہ سے. تو تصورات ان تین طرح سے ہی حاصل ہوتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ توجہ کریں، تو نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی باری تعالیٰ کا کوئی تصور یا کوئی نقشہ یا حلیہ وغیرہ کوئی بیان کیا. تو جب یہ تینوں تصور حاصل کرنے کے ذرائع اس مقام پہ مفقود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے آپ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. وہ ظاہر بھی ہے لیکن ایسا پوشیدہ ہے کہ نہ اس کی ذات کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی ذات کا تصور قائم کر سکتے ہیں. یہ بات ان کا معنی ہے. وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. اور شے کا اطلاق ہر موجود کے اوپر ہوتا ہے. کائنات میں جنات بھی ہیں، انسان ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں، بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو اس وقت فضاؤں میں ہے لیکن آپ کو مجھے نظر نہیں آتی، باریک باریک جرثومیں ہیں. وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، ہمارے علم بدل سکتا ہے. علم بدل سکتا ہے کیا مطلب؟ ابھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں ٹیبل پہ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر میں ایک مائکروسکوپ لگا لوں تو مجھے یہاں کچھ جرثومیں نظر آئیں گے. تو پہلے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا علم نہیں تھا، لیکن مائکروسکوپ لگانے کی وجہ سے میرے علم میں تبدیلی آئی اور کچھ نئی چیزیں مجھ پر منکشف ہو گئیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جب نگاہ فرمائے گا تو وہ مائکروسکوپ کا تو محتاج نہیں ہے, وہ تو براہ راست ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے, باریک سے باریک شے اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی, اور اسی طرح اس کے علم میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. وہ ہر شے کو ہر وقت ہمہ وقت اس کی مکمل حقیقت اور مکمل کیفیت کے ساتھ جانتا ہے. اور اس بنا پر اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی ہے, اور جب کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی ہے تو پھر ہمیں اسی رب کی اطاعت کرنی چاہیے, اسے اپنا معبود تصور کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہ وہی ہے جس نے بنایا پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں. یہ پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے. اب یہ زمین و آسمان جو 6 دن میں بنے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بنانے میں مطلب بہت دقت محسوس کر رہا تھا اور یہ بہت بڑے تھے اس لیے بناتے بناتے بناتے 6 دن ہو گئے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں بھی اسی طریقے سے بنا سکتا تھا, لیکن اس کا ارادہ ہی یہ تھا کہ انہیں 6 دن میں بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی چیز مارز وجود میں آتی ہے. لہذا 6 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے کم عرصے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی 6 دن کا تھا کہ وہ 6 دن میں بنائے گا. بلکہ اس سے قطع نظر اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے کم دنوں میں نہیں بنا سکتا تھا, پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو کمال الہی ظاہر ہے کہ 6 دن میں اس پوری کائنات کو بنا لینا کوئی آسان کام ہے؟ 6 دن کے اندر تو ایک بلڈنگ نہیں بن پاتی ہے, 6 دن کے اندر تو بلڈنگ کی بنیاد کے لیے گڑھے نہیں کھود پاتے ہیں, تو پھر پوری اتنے بڑے عالم کو بنا دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی 6 دن سے کم بنانے سے عاجز نہیں تھا, بلکہ اس کی مشیت یہی تھی, اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس نے 6 دن میں ان کو بنایا. ثم استوى على العرش, پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. استوا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا. اس آیت سے بعض لوگوں نے اس کے ظاہر سے استدلال کیا اور یہ سمجھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرش بنایا اور اس پہ متمکن ہو گیا, بیٹھ گیا, جیسے کہ ایک بادشاہ اپنے ایک تخت پر بیٹھتا ہے. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ اس آیت کے ظاہری معنی نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 2 معنی بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس جو استوا کی کیفیت ہے اس پہ ہم مطلع ہو ہی نہیں سکتے ہیں, اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل کو جسم تو نہیں رکھتا کہ وہ ایک مقام پر آ جائے یا ایک جگہ میں سما جائے, تو لہٰذا وہ کیا کیفیت ہوگی وہ ہم کیسے جان سکتے ہیں. اس لیے بعض یوں ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق تھا, اور یا اس کا معنی ہے توجہ کہ اس نے یہ تمام عالم بنانے کے بعد یعنی زمین و آسمان بنانے کے بعد عرش کی طرف توجہ فرمائی. استوا بمانے توجہ لے لیجئے. اس لیے دیکھیں یہ معنی تاویل کرنی پڑتی ہے کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیئن, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو آپ غور فرمائیں کہ ہم لوگ ایک تخت پر بیٹھ سکتے ہیں اور اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر ہم تخت پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ہماری مثل تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا اس کی, کیونکہ ہم اس کی مثل نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پھر تخت پر بیٹھنا ثابت نہیں کیا جا سکتا, ورنہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی مثل ہو جائیں گے, اور اس طرح قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار لازم آئے گا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عرش کی طرف توجہ فرمائی, اس کے ظاہری معنی نہیں لینے چاہیے. جیسے کہ اللہ کے لیے وجہن چہرے کا لفظ استعمال ہوا, یدن ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا, ساق پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا, تو معاذ اللہ کو اس کے ظاہری معنی تو نہیں لیے جاتے, ان کے مختلف دیگر معانی اخذ کیے جاتے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو زمین سے باہر نکلتا ہے. زمین کے اندر جاتا ہے جیسے پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے, بیج زمین کے اندر جاتے ہیں, हजारों कीड़े मकोड़े ज़मीन के अंदर जाते हैं, सब अल्लाह ताला जानता है। मुर्दे ज़मीन के अंदर जाते हैं, इनको अल्लाह ताला जानता है। और जो ज़मीन से बाहर निकलता है, पौधे निकलते हैं, नबातात निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, मादनियात निकलती हैं, ज़मीन के ख़जाने, पेट्रोल वगैरह, ये सब चीज़ें, सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला जानता है। वमा यन्ज़िलु मिनस समाई, और अल्लाह तबारक व ताला जानता है उसे जो नाजिल होता है आसमान से, यानी जो आसमान से उतरता है। ये बारिश भी हो सकती है पानी, फरिश्ते भी उतरते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से इनामात का नुजूल भी होता है, मुसीबतें भी आसमान की तरफ से नाजिल होती हैं, इन सब को अल्लाह तबारक व ताला जानता है। इशारा असल में अल्लाह ताला की वसअत इल्मी की जानिब करना है कि अल्लाह का इल्म बहुत ही वसी है। वमा यन्ज़िलु मिनस समाई, और जो नाजिल होता है आसमान से, अल्लाह उसे भी जानता है। वमा यअरुजु फ़ीहा, और जो चढ़ता है उसमें, आसमान में, उसे भी जानता है। जैसे धुआं ऊपर को जाता है, नामे अमाल हमारे ऊपर को जाते हैं, जो अरवाह तय्यबात होती हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदों की रूहें होती हैं, वो जैसे बंदे का इंतकाल होता है, उस रूह को इजाज़त दी जाती है कि वो अर्श इलाही के पास जाकर सजदा रेज हो जाती है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वह हुवा माअकुम अयना मा कुंतुम, और वो ज़ात माअकुम, तुम्हारे साथ है, अयना मा कुंतुम, जिस जगह भी तुम हो। इस पर इंशाअल्लाह कलाम होगा अगले प्रोग्राम में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताबुन अन